12 del mediodía, 31 minutos puntuales. Bueno, con un minutito de retraso sobre nuestro horario deseado y habitual, en el que vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Les havíem anunciat, els havíem anunciat, seria un espai molt dolç perquè anem a parlar de mel, d'algú molt autèntic de les nostres illes. La mel que és protagonista aquests dies a Vara de Rei, perquè anem a parlar-los d'aquesta primera fira de mels i el primer concurs de mel Ciutat d'Eivissa. I per això tenim en nosaltres en el president de l'Associació d'Apicultors d'Eivissa i Formentera, que és en Vicent Marí, a qui saludam i li desitjam ja, per les hores que falta, un feliç 2014, però també unes bones festes de Nadal. Vicent, molt bon dia, bona hora i benvingut a Dia a Dia. Per la vostra, felicitació i la vostra bona predisposició. Gràcies. Moltes gràcies per ser aquí, per explicar-nos una miqueta d'aquesta fira, aquesta primera fira. Vostès han estat mostrant l'autenticitat i la repercussió que ha tingut i que té el nostre producte per tot arreu. Fa uns quants mesos parlàvem de que havien obtingut aquest premi a Mallorca i mos va congratular molt, moltíssim. I ara, aquesta fira, la primera fira de mels a Eivissa i aquest primer concurs que es va celebrar ahir a la tarda a Vara de Rei. Parli-mos una miqueta d'aquest aconteixement. Bé, com ja s'ha anticipat, va tenir lloc ahir a partir de les 11, i com a fita, diguem, o com a esdeveniment pioner aquí a Eivissa, la primera fira de la mel, Ciutat d'Eivissa. I com no, pues, tenia que celebrar-se també el primer concurs de mel Ciutat d'Eivissa. Tot això jo dic que ha estat possible gràcies a un recolz incondicional que hem tingut en tot moment de la regidoria de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Eivissa. Bé, també aprofitant aquest esdeveniment, s'ha fet l'exposició del primer concurs de fotografia Ciutat d'Eivissa, que va tenir lloc en el mes de març de novembre. Aquesta fira comporta una sèrie d'estants que són paradetes de diferents companys que es posen tots els seus productes relacionats amb els blers, mel, pròpolis, cera, nosaltres també es fa marí per dar tot tipus d'informació que mos sigui demanada, tenim tots els estris que nosaltres fem servir per dedicar-nos a aquesta tasca. I ja posem-nos en su concurs, va estar molt, una mica complicat per part del jurat, es podia decidir quin era la millor de les millors. Home, complicat tot té que ser, no? O regulars, quan hi ha alguna que destaca, no és mica complicat. Yeah. Però quan estan parlant de les millors, mestre, ja ser millor de les millors, sí, és una mica complicat. Vàrem estar deliberant al llarg de més de 2 hores i mitja i al final vàrem decidir que hi hauria un primer de mel de primavera, un de tardor i un de mel original. L'original és que no és ningú dels altres dos. Yeah. Tot això hem parat com a norma substantiva en su protocol de tast i reglament de la coneguda marca Esmel de Mallorca, que està referendada i autoritzada per el govern balear. Uh-huh. En su concurs m'he de dir que vaig quedar meravellosament sorprès de veure la gran participació que hi havia de companys i d'apicultors en general. Concretament 11, perquè sé la primera vegada, 11 persones, no els podem dar per 6-7. Varen aportar, perquè cada un s'empara de les bases del concurs, que podia donar una per categoria. Uh-huh. Se'n van presentar 26. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I això és força, si mateix, de participació. Aquestes mels es poden veure exposades en el nostre estant, juntament amb les 3 mels guanyadores. O sigui que vos convido a venir-les a veure al llarg de tot el dia d'avui, que avui estem allí, també per mostrar-ho a la gent, mostrar aquestes mels guanyadores i dar tot tipus d'informació fins a les 9 de la nit, si ho vol. Fins a les 9 de la nit d'avui, perquè la festa, o sigui, aquesta fira va ser ahir i avui. Ahir, com vostè deia, realment ho varen tenir els membres de jurat una mica difícil per poder deliberar i per poder dir quina era la guanyadora. Quins varen ser els membres de jurat, Vicent? Els membres de jurat, conforme pues, mos diu el mateix reglament, han de ser 5 membres. 5 membres que està conformat per un president, que va ser el nostre, un secretari, que va ser pues, Doña Lídia Gonzano, que és la mateixa regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Eivissa, i 3 vocals. 3 vocals que va ser... Pues, el president o delegat, en aquest cas, de reposters, president o delegat, en el seu cas, de restauradors, i un apicultor reputat. I aquest va ser doncs, el jurat que va tenir la difícil tasca de poder saber quina era la millor de les millors. Per saber quina és de les millors, perquè totes són bones, realment totes... La mel de la nostra terra no hi ha, francament, que dir res al respecte perquè és boníssima, però com i de quina manera podem dir que sap quina és la millor? Perquè és molt difícil, varen tenir una tasca molt difícil per saber, per poder qualificar-la de la millor. Sí, anem a veure, això és un protocol, com havia dit abans, és un protocol, no és una quimera, ni és una mera ficció per part de jurat ni de seva persona o persones que ho varen organitzar-ho. El protocol es composa de lo següent, cada categoria correspon a una determinada floració, es té que valorar, en aquest cas, quin color té, que es correspon a cada floració, com havia dit, i a cada categoria. Això també hem de veure si és mel líquida o mel cristal·litzada. Té una determinada puntuació, si és una o si és l'altra. Yeah. La valoració que dona el jurat de cada paràmetre que ara vaig comunicar és 0. Pues que no sabien que té algun defecte, que és susceptible de descalificar-se. 1, que és regular. 2, bona. I 3, excel·lent. Bé, com havia dit, color. Es té que veure quin és aquest color, que estigui perfectament neta, que no tinga bombolles. Les bombolles poden estar motivades per les coses, perquè tinc una deficitària decantació o tingui que estigui fermentant. Uh-huh. Això vol dir que s'ha mesclat mel verda amb mel madura. Yeah. Només susceptible de concursar la mel que sigui igual o per davall de 18,5 graus d'humitat. I això es mira amb un aparato que es diu refractòmetre, que lògicament és jurat, el tenia en el seu abast. Yeah. Per tal d'assolir és veredicte que llavors varen emetre. Llavors, es té que veure, com dic, l'humitat també. L'humitat que es fa pràcticament en se... o es pot fer d'una manera aleatòria o en quasi totes. En aquest cas es va fer en quasi totes. Ses mels que concorrien. I tot és que pujava per damunt de 18,5 era desqualificada directament per no reunir això. Uh-huh. Es té que veure també que no tingui elements o partícules que no siguin mel, pròpiament dit. És a dir, trossets de bresca, de cera, que no estigui ben tarada. Això és desqualificable. Uh-huh. Aquesta mel és desqualificable. Per no assolir pues, un dels requisits de que poden concorrir a puntuar. Es té que veure quin és l'olor. L'olor d'entrada s'obri es pot i es fa una primera captació nasal, que la temperatura suposa que és un 20%, la temperatura que ahir estàvem aquí pues, era aquesta, un 20%, i es valora pues, quin olor fa. Llavors l'olor retronasal. L'olor retronasal és aquella que nosaltres agafam una punteta d'una cuera de cafè, la posam davant la llengua, perquè davant de tot nosaltres percebim és gust retronasal dolç. En els costats de la llengua percebim és picant, i darrere les glàndules que tenim disposades darrere de la llengua ens diuen és salat. Si és salat, va. Doncs això es dissol en saliva i el gas que hi ha dins passa directament a la pituitària, no? Que envia aquesta informació al cervell. Entonces li diu quin olor retronasal té. És complicat, llavors, és complicat. Llavors, es té que veure també quin gust fa, lògicament. Entonces s'agafa mitja cueradeta, i pues es valora pues, quin gust fa en funció de la floració. Com ho sabem? Pues perquè té una referència, cada mostra té una referència. Per exemple, 10 primavera, o 6 tardor. I llavors es tracta, però es tracta exclusivament, es valora exclusivament, és que està cristal·litzat, té que estar ben cristal·litzat, com sabem, doncs hi ha una sèrie de vidrets allà que en funció de la temperatura, la mena autèntica cristal·litza sempre per davall d'una determinada temperatura, especialment en fred, estem parlant de 5 graus, pues és que una tendència a fer un agrupament de tots aquests vidrets, de sucres, especialment molt rics de la floració de glucosa, que no fructosa, perquè aquests retarden més. Llavors té que estar ben compacte, ben homogènic, llavors es toca bé. Una vegada pues, que s'ha tocat bé, pues, es valora aquesta cristal·lització, pues, si està bona o no. Si està a mitges o està dispersa, pues, se li darà una mala qualificació en quant a l'extracte. I bé, i en tot això pues, hi ha una sèrie de coeficients, tant si és líquida com si és de sal de manera, com si és cristal·litzada, que això pues, mos dona un muntant de valoració per fitxa i per mel. Llavors pues, es fa una compilació i es fa i heu tingut més puntuació, que guanya. Però no va ser fàcil de ser primera. Ja, m'imagino. Que feia pues, diverses vegades. M'imagino. Com he dit jo, perquè estan parlant de ser millor de ses millors. Sa millor de ses millors, qui és? Tenim nom de ser millor sí, de ses millors? Sí, tenim nom, per suposo, i tant. Original, mel original, va ser concretament el número 5, que va ser, també va recaure en sa persona que va guanyar sa fira de sa mel de Llubí, de Balears, de Illes Balears, el senyor Enric Faltic. Home. Com a mel de tardor, va recaure amb una mel excel·lent en su senyor Hans-Jürgen Saleski. Ah. I mel de primavera va recaure el seu senyor José Ramón Ribas. Molt bé, i d'enhorabona. Mel identificades i mel i persona també que li podem posar-li nom. Varen ser aquesta gent guardonada en un acte oficial que es va dur a terme ahir a la mateixa carpa a les 8:30 i se'ls va entregar per part de la senyora regidora de Cultura un diploma i una placa commemorativa. Molt bé. Estupendo. I com veiem, es va celebrar ahir aquest concurs. Avui podem anar a tastar, a fer tast d'aquestes mels. I realment veiem que és molt laboriós, però val la pena perquè és la nostra riquesa, és nostre or, és nostre or, que és que mos donen gratis aquestes baies sense res a canvi. Només carinyo i feina. Darrere de tot això, Maribel, hi ha una gran tasca. Exacte. Que fa l'agricultor, perquè això forma part del nostre bestiar. Qui té ovelles, qui té cabres, qui té ovelles, qui té ovelles. Exacte. I si no m'ho en cuidàssim, quizà no podríem tenir els resultats aquests que tenim. Molt bé. I Déu faci que durant molts anys els puguem aconseguir tornar-los a tenir i tenir-los d'una manera permanent i cada vegada més. Perfecte. El meu objectiu és anar a concursar en mels de la península. Perfecte. Ben pronta. Idò, seguirem parlant-ne en propers dies o en propers setmanes. Quan vulgueu. En seguirem parlant perquè la propera cita, el proper concurs o primera o següent fira, quan serà? La propera fira, possiblement que sigui en su mes de novembre del 2014. De novembre de l'any que ve. Però jo tinc ja posades una mira O sigui, dins el meu punt de mira tinc posat ja els Milles de Mares de Pastrana, que és un referent a tota Europa de la fira, pues, que celebrarà allí. Molt bé. Ho tinc que mirar-ho d'organitzar per poder-hi anar, i segurament que no quedarem a fer res. Molt bé, perfecte. Idò, posar un llistó ben alt perquè la mel de la nostra terra s'ho mereix. Moltíssimes gràcies. Gràcies, enhorabona, de veritat, enhorabona als guanyadors, i a tots vosaltres, a tota l'associació d'apicultors, per la feina, per la feina, per la labor i per el carinyo que teniu en aquesta tècnica. Moltíssimes gràcies i molts anys i bons. Moltes gràcies a vosaltres, bon any nou. Bon any nou. Adéu, adéu, bon dia.